És que aquestes nits acabes demanant moltes coses, però al final... res. Aquesta nit, milers de persones de tot el món han pensat els seus desitjos per l'any vinent. Molta gent segur que heu coincidit en un d'aquests desitjos. Ah, sí? Però saps què, Roger? Què? Que aquest desig s'acabarà complint. Tanca els ulls. It's gonna be a big deal, and frankly, it's gonna be huge.